Za jedyne 339 z kodem rabatowym taniej o 110 zł. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 20 maja, jest 15. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Intensywny deszcz i silne burze możliwe dziś w całym kraju, synoptycy wydali ostrzeżenia. O rosyjskiej agenturze w Polsce rozmawiali dziś goście specjalnej audycji w programie trzecim. Prokurator Międzynarodowego Trybunału Karnego chce nakazów aresztowania przywódców Hamasu oraz premiera Izraela. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed silnymi burzami. Największym zagrożeniem będą opady deszczu. Miejscami może spaść nawet do 80 litrów wody na metr kwadratowy. Na przeważającym obszarze Polski spodziewane są burze pierwszego i drugiego stopnia. Mogą im towarzyszyć opady deszczu do 35 litrów na metr kwadratowy. Silniejsze burze wystąpią na północy, mówiła synoptyk MGW Ewa Łapińska. W pasie od województwa zachodniopomorskiego przez kujawsko-pomorskie, po warmińsko-mazurskie i podlaskie, a także część województwa mazowieckiego, opady lokalnie mogą osiągać 50 mm na metr kwadratowy. Podobnie będzie na południowym wschodzie. Jednak najsilniejsze burze spodziewane są w północnej części województwa lubuskiego, centralnej wielkopolskiego i na krańcach zachodnich kujawsko-pomorskiego, dodała Ewa Łapińska. I tutaj ulewny deszcz oraz opady gradu i deszcz nawet lokalnie do 80 mm na metr kwadratowy. Burze osłabną około północy. Marta Szulborska, Polskie Radio. W związku z burzami do 14 strażacy odebrali 208 zgłoszeń związanych z podtopieniami dróg i budynków. Najtrudniejsza sytuacja jest w Gnieźnie, gdzie zgłoszeń było około 100, podkreśla straż pożarna. Będzie pomoc dla rolników, których plantacje ucierpiały w wyniku nocnego gradu, który przeszedł przez województwo lubelskie, zapewnia wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi Jacek Czerniak. Intensywny grad zniszczył uprawy w kilkudziesięciu miejscowościach powiatu opolskiego. Szkody odnotowano również w powiatach kraśnickim i janowskim. Minister Czerniak zapowiedział też, że osobiście spotka się z poszkodowanymi rolnikami. Szkody będą szacowane, będzie wsparcie ze strony ministerstwa, jak również innych instytucji, które się tym zajmują. Powołana została komisja przy wojewodzie, która będzie szacowała te straty. Jutro pojadę zobaczyć, jaka jest sytuacja. Będzie wsparcie w formie też również kredytów nisko oprocentowanych. I oczywiście rolnikom trzeba pomóc w różnej postaci, a na pewno finansowej. Rolnicy mogą zgłaszać straty do poszczególnych urzędów gmin. Poziom infiltracji Polski przez agenturę rosyjską jest stosunkowo wysoki, ocenił były szef służby kontrwywiadu wojskowego generał Piotr Pytel mówił o tym w programie trzecim Polskiego Radia podczas specjalnej audycji poświęconej tej tematyce. Zarówno jeżeli chodzi o taką agenturę, która jest narzędziem w rękach wywiadu wojskowego Rosji i prowadzi rozpoznanie obiektów militarnych, kwestii pomocy dla Ukrainy, szlaków transportu, także infrastruktury krytycznej, no bo tutaj też trzeba zakładać, że Rosjanie myślą w kategoriach jednak możliwej wojny, czy to teraz, czy bardziej prawdopodobne na dystansie wielu lat, jeżeli chodzi o państwa naszego regionu. Generał Marek Dukaczewski, były szef wojskowych służb informacyjnych, powiedział, że agentura rosyjska jest realnym problemem, z którym należy się zmierzyć. Od 2-3 lat mamy trzecią generację broni informacyjnej. To się nazywa Information Warfare 3.0. Polega to na tym, że Rosjanie typują aktywne grupy społeczne, które przeciwstawiają się temu, co Rosjanie, Białorusini oferują. Są przeciwnikami potencjalnego agresora. I tych ludzi niszczą. Natomiast wspierają i budują grupy, które będą w przypadku agresji wspierać agresora. Generał Dukaczewski wymienił cztery narzędzia do pozyskiwania agentów. To pieniądze, ideologia, szantaż i ego. Prokurator Międzynarodowego Trybunału Karnego będzie domagał się nakazów aresztowania przywódców Hamasu oraz premiera Izraela Benjamina Netanyahu. Sprawa dotyczy wojny prowadzonej od 7 listopada. Prokurator Karim Khan powiedział, że są podstawy, by sądzić, że trzech liderów Hamasu popełniło zbrodnie wojenne i zbrodnie przeciw ludzkości. Chodzi o morderstwa, branie zakładników, gwałty i tortury. Śledztwo w sprawie zbrodni popełnianych 7 listopada trwa. Badamy również doniesienia dotyczące przemocy seksualnej. Ponawiam też apel o natychmiastowe uwolnienie wszystkich izraelskich zakładników i umożliwienie im bezpiecznego powrotu do domu. Popełnienie zbrodni wojennych i zbrodni przeciw ludzkości prokurator Trybunału zarzuca również premierowi Izraela Benjaminowi Netanyahu oraz ministrowi obrony Joavowi Galantowi. Według Ministerstwa Zdrowia w Gazie od początku wojny zginęło ponad 35 tysięcy Palestyńczyków. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Nazwałam siebie samozwańczą łączniczką pomiędzy światem filmu i muzyki, bo rzeczywiście tak układają się te nasze kolejne poniedziałkowe spotkania, że zazwyczaj ten impuls do wybrania muzyki na godzinę, mam nadzieję, przyjemnego słuchania Trójki, jest zainspirowany jakimś filmem lub też filmami, bo tak będzie dzisiaj. W tej wersji offline, czyli kinowej, wspaniałej, z wielkimi ekranami, kończy się właśnie festiwal Millennium Dogs Against Gravity. On przechodzi do wersji online'owej i o tym jeszcze w Trójce będziemy przypominać. Ja też dzisiaj to zrobię, ale ja zakończyłam tę wersję offline takim strzałem prosto w serce, wspaniałym filmem, który po pierwsze jest filmem muzycznym z założenia, a z drugiej strony strzela prosto w serce nie tylko emocjami muzycznymi, odwołując się do tego, co doskonale jako fani muzyki znamy, czyli tej wspólnoty, która ponad wszystkimi podziałami wytwarza się, kiedy stoimy razem na koncertach artystów, których kochamy. Ale też jest to film, który jest bardzo mocno osadzony w historii i to historii, która zdaje się ma wielką ochotę na powtórkę. Film nosi tytuł U2, do zobaczenia w przyszłości. Po angielsku nazywa się Kiss the Future. ma już za sobą całkiem pokaźną ścieżkę festiwalową i też można go legalnie znaleźć w sieci. Natomiast nie będzie załączony do tej wersji festiwalowej online, ale bardzo polecam poszukiwanie na własną rękę, także materiały, które można znaleźć w sieci, między innymi wspaniałą, długą rozmowę po projekcji filmu na festiwalu w Berlinie, bo jest to opowieść, która w samym centrum ma muzykę rzeczywiście i to też jest zespół U2, chociaż nie tylko, który podczas trwającej na Bałkanach wojny w połowie lat 90., a dokładnie w tym filmie oglądamy Sarajewo od wewnątrz, oblężone miasto, które żyje przez kilka lat życiem, jakiego nikt nie chciałby doświadczyć, a jednocześnie to życie widzi świat, ponieważ połowa lat 90. to także rozkwit telewizji MTV i w ogóle tych środków masowych, które chętnie z historii, które z oblężonego Sarajewa dochodzą, korzysta. I to połączenie pomiędzy wielkim zespołem, który jeździ po świecie i gra koncerty i jednocześnie składa obietnicę, że kiedy będzie to tylko możliwe, to wybiorą się na Bałkany, wybiorą się do Sarajewa i dla tych ludzi, którzy tam przetrwali te najgorsze chwile, zagra specjalny koncert. A jednocześnie sceną muzyczną Sarajewa, która przez cały czas oblężenia była w rozkwicie i jakkolwiek brzmi to jak oksymoron, to rzeczywiście ten film jest nie tylko opowieścią o nadziei na spotkanie z wielkim zespołem i to nadzieją zmaterializowaną, bo U2 dotrzymali słowa, ale jest przede wszystkim opowieścią o tym, jak muzyka, jak działania artystyczne wbrew snajperom, wbrew bombom, wbrew zrujnowanemu życiu utrzymywały właśnie ludzi w takiej kondycji, czy też na miastce normalności. Ten wątek zresztą w opowieściach wielu się pojawia, nie tylko tych dokumentalnych, także tych fikcyjnych. W każdym razie, gdyby ktoś gdzieś opowieść o U2, ale tak naprawdę opowieść o Sarajewie i ludziach, którzy dzięki muzyce byli w stanie przetrwać najgorsze momenty, znalazł, to gorąco polecam. Poza wszystkimi momentami, kiedy słyszymy w czasie tego filmu znane utwory, nie tylko U2, są też takie, w których mamy szansę zaczerpnąć trochę ze sceny sarajewskiej, bo mieszkańcy tego miasta bardzo podkreślają właśnie swoją przynależność do tego miasta, więc ta muzyka sarajewska jest reprezentowana między innymi przez zespół Sikter. Devil's Drive, zespół Sikter, grupa założona przez studentów na samym początku lat 90. No ale też grupa, która we wspomnieniach nie tylko muzycznych, ale także tych czysto ludzkich jest właśnie jedną z bohaterek oblężenia Sarajewa tych prawie no bez dwóch miesięcy, czterech lat, podczas których miasto było całkowicie odcięte i podczas których jednym z aspektów życia, codziennego życia nie tylko młodych ludzi było uczestniczenie w koncertach, także w dyskotekach, organizowanie bezpiecznych w miarę możliwości warunków do tego, żeby choć na chwilę wyrwać się z tej nierozwiązywalnej sytuacji. Nierozwiązywalnej dlatego, że takie poczucie mieli mieszkańcy Sarajewa, ci uwięzieni, ci, którzy nie mogli stamtąd uciec w żaden sposób, jednocześnie mając kontakt z wieloma osobami z świata przyjeżdżającymi w celu udzielenia pomocy, no ale jak w tym filmie, w tym dokumencie opowiadają mieszkańcy Sarajewa, mieli takie poczucie, że przybysze z zagranicy mają szczytne intencje, ale przyjeżdżają, zostawiają pomoc humanitarną, robią kilka zdjęć i wracają do swojego bezpiecznego świata. A oni mieli takie poczucie, że ten właśnie bezpieczny świat odwrócił swoje oczy od Jugosławii. Tak się nie zdarzyło. Oczywiście film nie opowiada o tym, jaki wpływ na zmianę zdarzeń mogła mieć naprawdę bardzo taka solidna uwaga, którą zespół U2 zwrócił na Sarajewo i sposób, w jaki włączał mieszkańców Sarajewa do swojej trasy koncertowej, ZU-TV i tak dalej, i tak dalej. No ale zostając może w takich realistycznych ocenach, z pewnością jest to wspaniała opowieść o tym, że wbrew pozorom muzyka i sztuka mogą więcej niż się nam wydaje i są bardziej potrzebne niż no, uważa się wtedy, kiedy na przykład podejmuje się decyzję, dlaczego warto wspierać artystów i dlaczego warto wspierać sztukę. O tym, że zemstą i radością, że zemstą wobec wrogów może być chociaż namiastka radości, że zemstą wobec wrogów może być na przykład taniec i w ogóle zapomnienie, które możemy sobie właśnie w takich warunkach bezpiecznej radości i zabawy podarować. Wiedzą nie tylko ci, którzy przeżyli oblężenie Sarajewa, wiedzą też ci, którzy przeżyli inne trudne momenty, nawet jeżeli one nie były związane z wydarzeniami wojennymi, ale kiedy na przykład były związane z sytuacjami różnych grup czujących się nie do końca bezpiecznie wobec większej całości. Nice. Voices in my head gave good advice. W jaki sposób przeniosłam się od YouTube i grupy Sikter do Chick Chick Chick i takiego bardzo nowojorskiego, chociaż granego przez pochodzących z Kalifornii chłopaków brzmienia. No właśnie, idąc tą ścieżką, tym razem już nie filmową, tylko taką ścieżką tradycyjną dla wielu osób, które w mniejszych grupach, we własnym kręgu, wspólnotach szukały często zapomnienia od świata, który z różnych powodów tych grup nie akceptował. Takie środowiska, często wzmocnione przez artystów, rozmaitych eksperymentatorów, są potem opisywane po latach jako sceny i tutaj padają odpowiedzi nazwy i bezwzględnie Nowy Jork ma taką niezwykle długą tradycję i tak myślę, że gdyby Keith Haring, artysta ostatnio bardzo popularny, bo także sieciowe sklepy lubią wykorzystać jakiś wzór, który namalował i umieścić na koszulce. W każdym razie artysta, który no, obserwował na wyciągnięcie dłoni tę nowojorską alternatywną scenę artystyczną, dokumentując ją nie tylko w swoich pracach, ale i dosłownie na zdjęciach, filmach i zbierając muzykę. Zakładam się, że gdyby dożył roku 2017 albo no, w ogóle gdyby dożył lat 2000, to grupą Chick Chick Chick i ich energią, ale także tańcem, który właśnie walczy o różne sprawy na świecie, byłby zachwycony. Nie dożył, był jednym z tych uczestników klubowej sceny nowojorskiej, których, tak mówiąc poetycko, zmiotła fala, która przez tę scenę się przytoczyła w latach 80., fala zachorowań na AIDS. No ale pozostawił po sobie bardzo wiele prac, jak wspomniałam, i taki wybór muzyczny. Kasety, na których różne rzeczy nagrywał, ale też utwory, o których było wiadomo, że właśnie tworzyły dla niego ścieżkę takiego własnego świata, w świecie, który niekoniecznie jest wobec nas przyjazny. The music,

Niezwykle łatwo wyobrazić sobie ludzi, którzy tańczą do tej muzyki. Damon Harris, który pojawił się na antenie Trójki za sprawą Keitha Haringa, którego wspominałam wcześniej, i takiej płyty, która wyszła kilka lat temu właśnie, wyborów Keitha Haringa, ale tych audiodokumentów jego życia, działalności, ludzi, którymi się otaczały, jest znacznie więcej. No i oczywiście jest znacznie więcej też śladów jego obecności, bo chociaż główną materią Keitha było miasto Nowy Jork, to w nim zostawił najwięcej swoich prac. Dosłownie na ścianach i w innych miejscach, gdzie sztuka w przestrzeni miejskiej mogła nie do końca legalnie funkcjonować. To jednak też chyba jest z tamtego okresu artystą, który najchętniej jest przywoływany dzisiaj. Za sprawą pewnie, o której można byłoby zrobić Klub Trójki. No ale nie mamy na to czasu, więc przemknę teraz od tej muzyki, która stawia opór rzeczywistości, kiedy gniecie i chociażby w takim tańcu kilkuminutowym można się zbuntować wszystkiemu, co jest przeciwko wszystkiemu, co jest okropne. Jeszcze przejdę przez taki bunt do kopania piłki i do filmu, który można obejrzeć w wersji online festiwalu Millennium Dogs Against Gravity. Ten film nosi tytuł Kopa 70. No i jest to film, w którym dziewczyny w Meksyku na dwóch największych stadionach, jakie w roku 71 ubiegłego wieku miał ten kraj, grają w Mistrzostwach Świata. To jest zapomniana część historii futbolu kobiecego, ponieważ FIFA oficjalnie podaje, że pierwsze Mistrzostwa Świata Kobiet odbyły się w roku 1991. No i o tej zapomnianej historii, o tych kobietach, które wtedy grały, opowiada właśnie ten film. I jest to film wspaniale ilustrowany utworami muzycznymi, najczęściej wykonywanymi też przez dziewczyny. I'm pamięć lub niepamięć. Być może dla kogoś Kiki D jest naturalnym wyborem muzycznym i słucha jej utworów codziennie. Być może dla kogoś jest to kompletnie nieznana artystka. W każdym razie I Got The Music In Me idealnie pasuje do opowieści z filmu Copa 71. Łatwo sobie wyobrazić, prawda, że w tej muzyce towarzyszą archiwalne nagrania dokumentujące wielki, naprawdę wielki, bo międzynarodowy turniej piłkarski dla drużyn kobiecych, odbywający się ze wszelkimi szykanami, jak wspomniałam, na dwóch gigantycznych stadionach w Meksyku z obsługą sponsorów, kamer i tego wszystkiego, co kojarzy nam się współcześnie już z wielkimi wydarzeniami sportowymi, ale jednak turniej, który i dla tych drużyn, i dla tego pomysłu nie miał kontynuacji, a co więcej, oficjalnie pisana historia takich międzynarodowych turniejów kobiecych, jak już też wspomniałam, zaczyna się w roku 1991. Dlaczego? Trzeba obejrzeć. Nie trzeba, można. A obiecuję, że dużo więcej smaków Copa 71 kryje, jak chociażby ten wzruszający, szczerze mówiąc, dla mnie fakt, że właściwie rozwój gry w piłkę nożną przebiegał bardzo długo, równolegle. Grały drużyny męskie, grały drużyny żeńskie, aż tu nagle można sobie wyobrazić, że nie kobiety powiedziały, że jednak lepiej byłoby, gdyby w futbol nie grały. No i dużo, dużo więcej smaków ten film przynosi. Bardzo też ciekawe odwrócenia różnych utworów, które kojarzą nam się na przykład z reklamami. A proszę sobie wyobrazić to nagranie, któremu towarzyszy naprawdę ostre kopanie piłki. You keep saying you got something for me, something you call love, but confess, you've been a messin' where you shouldn't have been a messin', and now someone else is getting all your best. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. Yeah. You keep lying when you ought to be truthing, and you keep losing when you ought to not bet. You keep saying when you ought to be a-changin'. Now what's right is right, but you ain't been right yet. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. You keep playing where you shouldn't be playing, and you keep thinking that you'll never get burned. Ha! I just found me a brand new box of matches, yeah. And what he knows you ain't had time to learn. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. Are you ready, boots? Start walking. No bo jak się wsłuchać dokładnie w tekst, który śpiewa Nancy Sinatra, to on nie jest tekstem jakiejś potulnej osoby. Podmiot liryczny tego nagrania zdecydowanie wie, w jaki sposób postawić na swoim. Kończę to nasze filmowe i jednocześnie muzyczne spotkanie jeszcze jedną propozycją, która dotyczy trwającego od dzisiaj także online festiwalu Millennium Dogs Against Gravity, a mianowicie jest to zaproszenie na spotkanie z artystą, który nazywa się Michel Gondry. Jest dla jednych być może po prostu reżyserem, dla innych może być przede wszystkim twórcą